dahi asani min mo dahi al awal hala kawni ha salimatan min talafon ho sama talafon nak tahdo go ha sahalu war nako istirjahu ha ak jilatam inna wa len yodo won ak iyaba delu ci ga ina bu fekke di ngey bëgg tukki da nga jël lu nga dengon dengal ni wat ko ndax li ngey bëgg tukki kon neena bu fekke di ngey bëgg tukki sam xel da ne kon ci dem ñu dusi kon neena bo ñu dusi waté da ngay laaj dengkan la te watat ko da dang ko dengka dengkan ni watu bu tukki bi kon nak da nga mayoro nak bëgg do ci na ron do ci nga laajatal dengkan na wara ko yere ko sofu fa tax mu ne multisabi hi hizaha li rabbiha fala yashutu hanhu illa zaman khudrihi bi safari wani tafi ni ak ci yone bi ha ci denkan li ina ko lamu denge do jël ndaw jox ko ne ko dama jox mo ni do mo ko denko ko ko ne bu la san ko rek ci ko yone tu rek ndo wara fay to la xam nga def nako def lu bari ni denk la ni defala denk ndalam yone ko kenn ko dama wat nako ko ko neena ba sam ko ci woni rek nga wara fay ci wa bi insa'ihi ak at-tabnum alayha ci ni jigen ya neena ba fakke dafa la denkon du jigen neena won mom tok ko ndax mom dom yow ya ko def sa tawara rek fa mut na tañu faatu ko neena bu fekke donc dole bu goor ni koy tok bu far ca faatu ko ilmu ngal wulade ak donte ci dirga la mo xam ca tegg la faatu mo xam da dem ëmb na ci tegg lu ga bo jur na far de bo du ca nga fay kamati nik ak jogor zawajaha bo xam ni sey lo nako fa mata tegg faatu mo ngal wulade ci dirga da fa la denkon jambu jigen ngotal ko ci kër te mo ngi non ngotal ko ci kër legi dañ ko maye jëkkër rek bu jëkkër bu jotel mom bu faatu ja ba bu ëmb ja bu ëmbé nak ba wara am doom nak wara faatu ko du ko nga fay ko mo ngi la denkon jambu jigen te nga fay ko jambu jigen ah yepp la yombal amu ci ki nga xamni mom lañu denk wa bi jahdiha ak ak wedde batay neena su fekke dafa la denkon mara alal denkon nga weddi ko ni ko mosu ma denk ko neena gannaaw bu saxé ci xéere ni denkon na la rek bu wara ton ni lol latna te dafa ci reuy du te nga bay ak weddi gam ko ko weddi moy tax mom way xéere saxalon denkon na la gannaaw ba bu latu won ay xéere saxalat ni latna tay du te di sa ci reuy du te nga bay fatax mo ne suma fi xadoli bayinati raddi top nek na ci nangul service delo ga khilafu ñaar wax ni siw wala ne jox malaw dem kon dang ko weddi gana ba ay xere sax na elo dem kon na gana bo abu ay xere xere ni waye tam delo won nako nak waw am na kon seen delo won nako do jox ko nango ndax li nga jëk wedd rek wala ne wax na ko to do ni bisabu bi jahdi idahiya suma aqarra bihi aw qamat halihi baynatu bihi waddaha raddaha aw talafaha فإن استمر على جهده ولم تقم عليه بينة به فلا يضمنها وفكيني من كوها نكو دنكو مدرا تنوي تأمل ينسير ويد لغوه وقم لولو دوكو رفوي ترى دوكو عمان ترى نحض العجل لك تجمل الجي سوط وبماته أتي أكفاتهم ولم يوشي تدنكا نيت ولم توجد تفكي وفكي تلم باي لأن وفكيني ويد من ندمون دينيون دنكو نكو نانغم واو mom nak lata muy fatu daw ko xelne ah man kat donk nañu nangam wax baye ko niñ ko set waxu lolu wax baye ko dañu xol ay yofum gis ñu ci denkan lolé te denkan lolu sa xonna ci séré ni denk nañ ko ko nay japp ne kon da ko sakal pexé rek dañ ko denkul mu sakal ko pexé wala fay ko ko kon dañ dal set mirage bi genn ci denkan lolé fay ko noppi dor mirage ndax gisunu ni sama dañ ko don ko ci lim baye gannaaw te gis nga fu ko den kané wa fara bu waxna wa yuhmalu ala annahu tasallafaha aw atlafaha fi kulli hal ñu japp ne kon moko lepp ba moko sank ci maliko xashri sini na dara na mel ni fukkiat moona gaba leg yag na ba mag na fukkiat kon mën na am kon ñu japp ne kon borom denkal di jëlam na denkal di gam wa taama ne ila an yatola azzamanu li kamarori xashri sini na bi yow bi idahiha kon fa yuhmalu ala rabbiha li rabbiha japp ne kon da ko delo won wa akhadha jël na ko mom borom ñu tabata dem saxna bu ci tabati ci mënd xaleha ci kaw denkal ni ni anha na ko denkal ni loxo ñal na ko anna salika naka lolé xattu bindu o xattu mayit wala bindu ci faato ñana bu fekké ni lu ko don kon gis na ñu bindu ci kaw bindu mu woné ni ñu ñu ñu lu ko don kan dañu muy bindu ci faatu te don kan ko ko baawu bindu ci wax ni maam don kan ni tan ko bindu mo wala waye sara bi neena ñen ñu neena ni lay bindu waji don kan tan baatu ndax dañu bañ kenn ci donay xam fu ndir yu nekk dante ni rek wut ko ban waaye ne ko bindal fi ni maa ko dénkoon saa waay kontrol ak moom rek ko defee kooku daal ci bind ne li maa ko dénkoon te fekk ne kenn doon ya ko jël ñu wut ko ko rek ni ko bind ci loolu loolu lañ ci wañ moo tax kon ne wóor ne rek ne mooy nunduñ waaji faatoo waaye boo nee moo ngi nunduñ ki ko dénkoon ñoo ñeen ñu génn nañ ko nasaraa bi wax naa وقال ابن القاسم يأخذها إن وجد عليها خط الميت لا خط المودي قال بعض العلماء خشية أن يكون بعض الورثة أخرجها له فكتب عليها اسمه من سوان وبصحيح أكيد بعض بها أن دون كان لمسادرين من أجل من قتل دولة من أبن دون كي leer loola jëm ci borom doolu joo xam ne xam nga ne bu àggee mu nangu ko bu ko nangoo rek nga war a fay borom dénkaan ne te borom bi dee faral boo xam ne raw na ko nopp sax bi la ko dénkee bu awee mu fu ñu ko nangowaate rek bu ñu ko nangowaatee nga fay borom foo bi mawti li morsali ak ci faatu kañu yëm maa xoo ànd ak moom li bala di jëm ci ab dëkk di la mosul dem àggut ilahi jëm ca moom nee na boo yónnee kenn ne ko demal ak dëkk sàngam wutu ñu fa dee liin kooku laata muy àgg ñu faatu te gisuñu lañ ko joxoon kon nee dañu jàpp ne kon léegi bu fekkee ne loolu nekkul ci xool nañ xool yëfam loolu nekku ca ñu jàpp ne kon xëy na kon da ko sàkkal jafe mu waajoo bi ñu woon moom lañu seet àllam génne ko ci mirage ma mooy nañ ko génne ci àllam fay loolu bala ñoo mirage bu fa jël saa bi lépp rek mooy fay na xoo yàgg noonu du nawti sax si al mursali almaalu maxoo li bala di yoxtiisi li sax si maxa yonin aw yufarriquhu ala fuqaraihi in lam yasil almursalu maxoo ilayhi ay ilal baladi bi an maata qabla wusulihi walam yojat almaalu fi tarikatihi fa yuxasu jawaduhu minha xamlan lahu xala annahu tasallafahu wa anfaqahu wa bika lubsin ak ci lu mel ne ci ak sol wa bika lubsin saw bi ak ci lu mel ne ci sol malaan ma waruko bi daabat ak waru daabat loolu nee nañu bam ne waluñ tisaa yi ci gannaawam rek ca njëgal bunt bi daanaka doyoon na kon jekk naa dana ko warlu ci kaw lu mel ne mu yére mu sol ko baamu daaba mu war ko loolu xamal nañ ko naka jekk daanaka baamu rek la ah teewul nag saraa bi nee na wali xaalin an yaqoola haasa mustaxnam anhu bi xawlihi saadixan waluñ tisaa yi biha wayu jaabu bi annahu ahaadahu li rattiba xalihi xawlahu li ci bëgg a topp nee na li ñu wax léegi ni mënoon na ko tàyyee di ndax waxoon na lu ko yóbbaale nee na ku waxoon ni la ah waaye kat da koo baaw njub si sa ci léegi ci doote wa qawlu wax ja lafoo ñal na ko ne annahoo naka moom raddaxaa delloo woon na ko saalimatal mi aji mucc in aqara ndem saxaloon na bul fiixli ci jawja maanaam bu fekkee dafa jariñoo lim ko dénkoon gannaaw ba na mu wax ne waaye delloo woon naa ko fam nekkan li ci xew gannaaw bi la ci xew loolu nag lu nangu ne moom jëriñoo woon na ko moo tax wax gi wax ne waaye delloo woon naa ko yàllaa ci defaat cowaram ñu gëm ko waaye bu fekkoon ne léegi ay seere ñoo seere rek ne moom jëriñoo woon na ko gannaaw bi nag moom mu bëgg wax ne tegaatoon naa ko fam nekkan mel na melal li ci am gannaaw bi la ci am waaw loolu su ko gëm waaye li may ñu nangu waxam rek ñëwal xaw lu lëfoo rek mooy nangu gi nangu ne jëriñoo woon naa ko kon gannaaw bu ne tegaat naa ko fa mu nekkam li ci xew dafa xew gannaaw bi ñu nangu ko wa in akraha ndeem lieu na daaba ja mu makkata ñal makka wara jaxat te mu dul si bi xaaliha ànd ak meloom wa ila annahu dara naka moom xabasaha téye na ko an aswaqiha wëlis ay marseem falaka kon ñanga la qiimatuha xaymaam yow mag kiraayihi ci bisub liyaasam ba wala kiraatu yotub liyaas di la ñeel yow borom daaba ja yenne su fekkee da nga koo dénkoon daaba mu nuwee ko kenn mu dem ci màkk waaye ba koo ko demee màkk ba ñëw itam daaba ja na melan soppi ko wut li ci am nag mooy bu demutoon nag moom nga jaay ko cee jamono la njëgu daaba yi gën a baax ndax dem gi mu dem ak moom tax na jamono yi ndikkee fekk na njëgu daaba yi daanu mooy njëg ga mënta am lam daa amati waaw kon nee na su la neexee ñu seet fa xaymay daaba toll woon bis boobee mu koy liyee fa xaymay daaba toll woon rek mu xëy la lu toll noonu fay la njëgu daaba ci yooyu jamono ko defee nag nga bàyyi daaba jeeg moom waaye itam bàyyi tont bee moom waaw tont mu ngi tont yi ko tey moo ko moom aw axsuha wala jël tont ba wa axsuha ak jëlul daaba ja bu la neexee itam nag léegi nga jël daaba ji konak itam ñu seet li nga xam ne moom la ko liyaasee woon kenn mu dem ci màkka ñu jox la loola boole ci xam ne téye nga sa daaba téye nga it lañ ko coyee moom yaar loo ci wax baax loo ci defee baax na yow aji dénk yow aji dénkaane ji wa bi dafiha ak ci aji ñam moddax yam mir mi aji woote ne ànd ka naka yow amartaho digalul nga ko bixi ca jin nga waxalaftate nga waat ne digaloo ko ko ñene bokk na ci yi tax mu gàddu ko mooy da koy jox keneen nee yaag ko digal mu ndénkaani mu jox ko kookee ngane ko di nga waat ci yàlla ne ko digal ma la ko waaw su boobaa moom mooy fay ñu jàpp ne kon yow wax nga dëgg digaloo ko ko wa illaa bu fekkee mën laa waat loolu nag xalafa kon mu waat wa bari ate mu set bu fekkee mënoo waat ne du yàgg ko digal kon moom day waat ne yàgg ko digal rek moom daal di set illaa bi dañu nekk dara ci ay seere xalal amri ca ndigal la dafa def xalal amri waaye mel na ni xalal amri rek baax na dafa wax ne bi nga xamee ne ñu nuwu laa waat ci li nga wax ne moo la digal nga jox ko diw ñoo waxoon ne ñu nuwu laa waat faaw nga fay mu ne nag lu may taxaw nga seere yu mat yu seere ne moom ñu moo la ko digal ne la joxal dankaa la jox ko diw bu seere yi xasee moom baax na kon moom doo fay dara wara jaxa dellu nag moom kañu dénkoon xalal xaadu bi ci aji ngab ja nee na foo ki xam ne wax nga ne moo la ko jox la woon diw mu ne jox la wuma ko ko dañ topp ko mu war a am dëgg ba nga fay kon mën ngaa delluwaat ci ka nga joxoon loolee muy dénkaan la kooko fayaat la kooko rembourse la wa in baxasa leen wóonnee nga illahi jëm ci moom bi maalin ci alal fa xaalite mu wax ne tasa daq te saraxe nga dixi ci moom xale yu ci man wa an kartaka nga weddi fa rasulu ndaw la shahidum seere la ca loola yaani su fekkee da ngaa jël ndaw jox ko alal ne ko boo demee jox du ko du buu moomee woom nanga na ne jot na alal ja waaye fi ngeen jiw moom mooy da ngaa wax ne yow da nga koo dénk moom mu wax ne bi ndaw li ñëwee da ko wax ne ko da nga ko sarax kon nee na ndaw la mat na ca seere bu ndaw li wax rek ci yooyu jamono ñu gëm ko bu waxee sarax ñu gëm ni sarax la bu waxee ndénkaan baax na moo tax mu ne fa rasulu al mafuudu maahu al maalu shahidun baynakuma imma bi sadaqati aw al wadiati fa in shahida bi sadaqati xalafa xaleyha al mafuudu ilayhi wa tammat la fa in nakala fa al qawlu lil baahiti bila yaminin li tamassukihi bil asli wa nukuli lil mafhuuti ilayhi ñene bu ndaw li ne sarax di lama waxoon ba ma yóoni kon moom may ñu yónnee alal ji day waar rek dolli ca bu ragalee waar nag yow mu yónnee woon alal ji yaay am dëgg bu in shahida bi annahu wadihatun axadaha al baahitu bila yaminin li shahadati rasuli lahu wa tamassukihi bil asli te wa huwa qabulu qawli al maliki fi ixraajihi ma lahu xalaawat xin xaasin waxadami sadaqati ñene bu fekkee da nga laaj ndaw la mu ne man de moom mëwo ni dénkaan na moo xam. Kon nee na kon yow mi ko yónni woon yaay am dëgg jàpp ne kon dénkaan la te doo aajowo ngay waat ndax ndaw li seereel na la te taxawaay bi nga taxaw mooy cosaan sax ci loolu. Ku seet li nga nekk sax mooy daa am na ko jekk. Waxal mutlaqan ndax ndaw li dana mat seere saa yu nekk mutlaqan aw in kaana wala ndem nekk na almaalu alal ja bu yedi fii ci loxoom moom kañ yónni alal ja mu jëm ca moom te awulaa ni ñaari déggin ci mu rawana. Li ñuy wax ne far rasulu saaxidu maanaam saa yu ndaw li nee rek dama yónni kat ne ma joxal kii alal ji farax la ma ca waxoon. Am na ñu ne saa yu nekk rek wax man mat na seere moo xam alal ja ba tey ma nga ca loxoy waa jañ ko doon yónni mu jëm ca moom maanaam ba tey alal jaa nga ci loxo yi kañ ko jëmale woon mi al mafhut ilayhi wala alal ja nekkatu ja ñoo ci yam lu ñu ci woon doon rek ndaw li moom mat na seere ca loolu loolu mooy mutlaqan ji. Am ñu ne déedéet su fekkee ne alal ja ba tey daal ma nga ca loxol al mafhut ilayhi kañ yónni alal ja mu jëm ca moom waaw kay yooyu jamono kon waxi ndaw li mat na ci seere waaye bu fekkee ne alal ja nekkatu ca rek waxi ndaw li du ca mat na ci seere. Ibn Farabi wax na wa in shahida rasulu bi annaha sadaqatun fa hal tuqbalu shahadatuhu qabulan matlaqan ani taqyidi bi baqa'i almali bi yadi almabhut ilayhi li hadami tahaddihi bi iqrari rabbi almali bi amrihi bi dafhi li almabhut ilayhi wa huwa dhahir almudawana aw innama tuqbalu shahadatuhu bi sadaqati in kana almalu baqiyan bi yadihi ay bi yadi almursali ilayhi wa awla bi yadi rasuli li hadami ittihamihi hina idhin bi xawfi lxurmi ne fa in lam yabqa almaalu bi yadi ahadihima fala tuqbalu shahadatuhu bi sadaqati liittihamihi bi xawfi xurmihi wa haha ta'wilut li abi saydin kooku fil jawaab bi ta'wilaani fa mahalluhuma ida lam yakun almaalu bi yadihi wa lam taqum ala dafihi bayinatun walmabhut ilayhi maadiman fa in kaana bi yadihi aw bi yadi almabhut ilayhi aw qaamat lahu bayinatun ala dafi qubilat shahadatuhu biha ittifaqan liintifaa ittihamihi maanaam dañoo wax ne kii yóbbi alal ja mu jëm ca moom su fekkee ne léegi xas na sànq alal ja xëy na ndaw lu yóbbi woon ragal ñu fayloo ko dana tax mu seereel kooku ne ki ma yóbbi woon kat faraxe la waxoon loo fa doon dénkaane waaye ñu ne kon bu fekkee nag léegi alal ja ma nga ca loxoy kañ ko doon yónni mu jëm si ca moom nga xam ne jógu ja kon loolu lu ñuy tuumaale amu ci waaw nga xam ne kon ñooñu dañoo sart ne balaa ndawlee mat seere rek alal joogee nekk ci loxoy kañ ko yónni mu jëm ca moom ba léegi waaye bu ci alal ji nekkul rek nekkul ci loxoy ndaw li itam yooyu jamono ndaw li wax ne ba ma yónni saraxe la ma waxan foofu am na tawilaani ndax mën naa am ragal ku ko fayloo alal ji waaw tax rek mu wax ne ci loolu noonu sarax la waxoon te fekk na ko ko waxan ko dénkaane moo tax mu joxe ci tënk boobu ci fa maxalluhuma ji ba mu daanu. Boobu tax war raddi ak ci woote delloo ga laa waarisika ci sa aji doon yow mi ko dénka yow mi ko dénkoon nee na itam bu fekkee da nga koo laaj da nga ko dénkoon mu wax ne delloo naa ko ki nga xam ne sa aji doon la loolu du ko tee fay ndax ndagal yow yaa ko dénkoon rek xaw wóor ko ba xam sa aji doon ni ak ku mën doon ci ñu la war a doon ndax delloo nga ko njëkk waaw moo tax mu naa li ànd la waari sa la nga def faxa ñun moo dahi wala mu yëpp tamit xaleeha aji doon na ci nee na doon moo la ko joxoon dénk la ko du moo la ca doon la woon dénk la ko kon nag jox gi kooku du doy faw rek nga war a fay dénkaan bi. Faraa bi sax nee na Ibn Saas nee na am maa dax waaw ar radda xalaa xëyri mani tamana xoo ka dax war raddi xalaa waari fil maaliki aw wakiili fii falaa toq dolu illaa bi bayinati wa kazalika dawa warisil mulk raddaha halal malik ومتفتقر إلى البينة أيضا. وسواء كان القبض في جميع هذه الصور ببينة أو بغير بينة. أو المرسل ولك يهني إليه جمجمون المنكر كأجواده. يعني بفاك يعني تغاجه الدرة نكويته نكدوه. مؤمنوني جحنا كدوه. دي مؤمني ديرت جحنا كدوه. كون نانا مؤمنوني وان في دولني مورا فيه. لكن دو مؤمنة نجحهم كورك فتحول الأشياء ويشياء نجحنا كورك مهم دولي فوفتنا ورغي أطلبنا وطلبنا بده والدفع إلى المرسل إليه المنكر قال في المدونة إن دفعت إليه مالا ليدفعه إلى رجل فقال دفعته إليه وأنكر ذلك الرجل فإن لم يأتي الدافع ببينة تشهد على الدفع ضمن الدافع ذلك المال ومفهوم المنكر لو أقر المرسل إليه لبرئ الدافع كحاليك لكبني حاليك دلونا لك فجبلو كدعوى الموده بالفتح رد الوديهة حاليك يا موده بالكسر وكفى لا تقبله إن كانت لم نكن لهوريكو نيال هم أجدن كانه bayina tu sere bu ñu ci lolé maqsuud tu bu ñu tuno ene su fekke mom ñu ko denk da wax ne delo na la denkandi fekk ne dang koy denk da nga sakkan ay sere yo xamne jullu ñu ci bu may bañ bis mu ne delo na li ko denkon te dina wala ko wal motax nga sakk sere bang koy denk ko ganna bi dañu delo na la ko rek te mu sakkul ay sere akon yo aji denkani so wax lañuy gam wax kon da waral sak ay sere buñ la koy delo koku nak patay bo jalle faray bu dañu wa mafhumu sharti annahu in aqdabaha bila bayyinatin aw bi bayyinatin ghayri maqsudatin aw maqsudatin li ghayri tawaffuqi waddaha raddaha fa yusaddaqu fi konena ni nga dege sharti bi moy bu fekkone ni nga dege ci sharti moy boko joxon denkal li te amuti sere ba amna sere way da tomb rek djuno ni sere ko ba yakku djuno sax way du ngir wono diko ci ëlëk mu ne dalal na ko te dalal na kon ganaw mu ne dalal na ko rek do la ñu gam la bi da wa talafi di tiago ni ci wote sanku ga aw xadam ci ni wala ñak yegg di talafi ci sanku ga aw daya wala reer ga neena nak bu waxe mom mi nga denkon ne ah ay loolu ma dañ ko nda sangu rek kon dañ koy gëm rek donte sax dañ koy dénk amone xéere yo bëgg ngir mu wor bu ëllë gëy naka mom tay ak sangu la waxar dañ koy gëm ndax ya ko wolu won ah bu ne itam wax dëgg yalla la ma dañ ko ndé nga xamu da sangu xawma da reef dal jaxal na dal neena lan ko dem kon dal xamatu ba xam da sank wala da reuf ko dem koy gem rek ko dem koy gem rek wax ya ko wolu won te nak motax mo fay wax na ay la yadmunha ifaddaha annahu la ya'lamu hal talifat aw dahat li kifayati da'wa kullu minhuma fi hadam zamani wa halafa watna al muttaham kamutumal ene ko dem nak te wolo diko ko nak dana ci ni da saggan ci denkal la dess na ko wat lo bu wat ni saggan ci dogal bu yalla ñu way du sagganteen ñu fu fu waxe tam delo na la ko tam fo xamni ah la wax rek lañu mëna nangu ya delo na la ko waye tam mëna sa ko ci atu mal ak ñak wu ñu duk amna ci kon yow jamono kon dina wat doole ja kon do wat doole ja tax mu ne al muttaham ji وفي هاي ليلون أي بالتساهل في حفظ الوديهة يصدها ردها حيث تقبل منه أو ادها حدم الحلم بالرد أو الضياع وظاهر المصنف أن خير المتهم لا يحله والمنقول أنه يحله في دعوى الرد بلا نزاع li annahu tahaqqaqa alayhi ad-da'wa wa fi dafi aw ad-dayahi mashhuruha moy yahlifu al-muttahamu duna ghayrihi walam yufithu duko jariñ shartu na fiha shartu daq nun la ñu mom ngay denk bu fekke dafa sarton ni ñu ngi denk ko tun dañuy wax ma wax ndo dello na la ko ba sanku na te waat war te itam kenn dama ci waat lo ah kokku neen sarton bobu du ci am jëriñ bis mu demee bu waat war ci itam yoon waat lo ko waaw bu waate ñu jox ko dëgg fa in naka la ndem ragal naa waat xalaf ta kon yow nga waat neen sarta bobu sart du ci am jëriñ bu tee fu war a waate rek ci dello na la ko ñu ne ko déedéet ba sanku na ci coobare yàlla di sama càggante ni wóolu dëkk ko faaw de waat rek moom su waatee am dëgg su ragalee waat yow ñu ko dëñ kon yow nga waat ñu jox la dëgg mu daal lay fay wala in charata du ca gëm ndeem sarat na addaf xa jinga ñun mursali ñel ka ñu woon ilay jëm ci moom bi laa bayi nag ci lu ay seere mais bokk na ci nga xam ne fay du ko ca war mooy bu fekkee da nga koy jox ne ko joxal ma diw mu ne la man nag su ma demee danaa ko jox waaye gannaaw boobu bu kookee ne joxuma ko itam kenn du ma ci waatloo du ma ci wutante seere yu seere baag koy jox te mu ma ne joxe naa ko rek génn si kenn du kon moom bu xasee sax ci seere ne nee na woon kat yaa ngi may jox lii ma la ko yóbbu waaye su ma ne joxe naa ko rek jeex na gannaaw ba bu kooku ne joxuñu ma ko it kenn du ma laaj seere yi ko fekke woon ak bëgg ma ci waatloo loolu du ma ci fekk kon su boobaa wax na dëgg kon moom ndaw la ñu fekk ko ca loola mu ngi wax naa qaala alimam malikun radiallahu taala anhu law farata alrasulu an yadfa almaala bi xayri bayinatin fala yadmanu li qawli sadiqi almasduqi salallahu alayhi wasallam almuminaanu inda shurutihi wa bi xawlihi ak ci waxi ka ñu dénk ñettali fat sànku na xabla an talqaa nii ci yëpp ngay taseeg moom wax da man hihi ci gannaaw ak bañam dafaa ak ñam dangaa taseeg moom laaj ko li nga ko dénk ni ko jox ma ko mu bañ gannaaw ba nag mu ne la ah la nga ma dénkoon de sànku na te boobee nga ma koy laaj sax ba nga taseeg man di ma ko laaj sax fekkal na ko mu sànku kooku ne duñ ko gëm nga wax ne ko fayal rek ay jamono bokk na ci masala yi nga xam ne waa jul dénkoon day fay rek taxaw li ni ko wax ni bax dafa ci gannaawam mel ne bax da luqi yi ka iyaaya bi laa xumbin ci mul ngànt maanaam dangaa tase woon ak moom laaj ko ne ko ana la ma la dénkam mu bañ gannaaw ba nag mu ne la ah la ma dénk de sànku na gannaaw boobee mu tasee nag nga ne ma ko laaj nag gannaaw ba la sànku waaw kooku nee na su fekkee la teexan mu jox la ko du leen ngànt mais ba nga ñu taseeg moom te laaj ko ko la teexoon mu jox la ko du ngànt kon gannaaw bu ne sànku na te gannaaw boobu nga ma koy laaj joxuma la ko la sànku su boobaa da nga koy fayloo rek moo tax mu ne fa yadduma maha in kaana manaha bi laa xudurin fa in kaana manaha li xudurin fa talifat fa laa yadduma maha laa in qaala waxum dem wax ne ne laa adri duma xam mata talifat kañ la sànku waaw bu ne wax dëgg yàlla bi xawma kañ la sànku maanaam daal xam naa ne daal tafewoon ngaan moom bu ma laaj li ma dénkoon joxuma la ko it boobu waaye nag xawma boo fekk na ko sànku xawma gannaaw bi la sànku ca dëgg-dëgg daal xawma wax boom sànku kooku nee na itam bokk na ci nga xam ne dara du ko ci war su ne laa addri mata talifat alwadihatu xam ne luqi yi ko aw bax dexoo wa xalafa ala xadami aynihi xamlan ala annahu talifat qablahu walam yaclam ib al aslu xadamu damaane su fekkee ne ne xawm woon waxtu la sànku xawma njëkk may tase yow ba ma koy laaj ne xawma gannaaw bi la tam waat na itam ñàkk xam googu mu waat na itam du yàlla la wér ci woon xawma kañ la su boobaa kenn du ko xayloon nañ tànne aw bi man hiha ak ci ak aayam moom dénkaan la ak ci ak bañ joxeem moom dénkaan la hatta yati do mu dikal al hakim ajata ya dum ta ko don nekot bay nekot ay fere wala fa ko don ko don ko du ko lay don ko mo dal ni dama la ko jox ko don mu ko ci atakar ba ko nono bu fekkene ko don ko ci taxawal